نشان نہیں اور جس کی کوئی انتہا نہیں، وہ صرف ذات خداوندی. اور ذات خداوندی کے علاوہ جتنی چیزیں سب حادث اور مخلوق. روح مخلوق ہے خدا، عرش الہی مخلوق ہے، ملائکہ مخلوق ہیں، قوائے کاملہ جتنی بھی ہیں تمام مخفی قوتیں مخلوق ہیں. خالق صرف ذات خداوندی، اللہ خالق و کل شے، فاطر بدی ایجاد کرنے والی ذات صرف خدا تعالی کی ذات، اپنی صفات کے ساتھ وہی قدیم ہے اور کوئی چیز قدیم نہیں. باقی چیزوں کو قدیم مان کر شرک کے نظریے میں مبتلا ہوئے. آریہ سماجیوں نے بھی کوئی توحید کی تھیوری کو نہ سمجھ سکے، شرک میں مبتلا رہے. 33 کروڑ خداؤں سے ہٹ کر 3 معبود بنا لی، تو شرک ہی ہے. 3 والا بھی مشرک ہے، ویسا ہی جیسا 33 کروڑ کو ماننے والا مشرک ہے، ایسا 3 کو ماننے والا بھی مشرک ہے. جب تک کہ صرف ایک وحدہ لا شریک کو نہیں مانے گا اور باقی سب کو اس کی مخلوق تسلیم نہیں کرے گا، حادث اور نئی پیدا کی ہوئی نہیں سمجھے گا، اور ہر چیز جو نئی پیدا ہوتی ہے اس پر فنا بھی آتی. کل شین حالکن الا وجہ، ہر چیز فانی ہے، یا بالفعل فانی ہے، یا فانی ہو چکی ہے، یا آگے چل کر فانی ہوگی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کی ذات اقدس ہی باقی رہنے والی ہے، پائیدار ہستی، زندہ، ہمیشہ، ابدی، دائمی، سرمدی، ازلی، صرف خدا کی ذات ہے. یہ نظریہ ہے قرآن کا اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا نظریہ. تو اب پرانے حکماء نے اس پر کلام کیا کہ بھئی یہ روح حادث ہے یا قدیم ہے. پھر یہ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد روح باقی رہتی ہے یا نہیں، اور روح کی سعادت کیا ہے اور شقاوت کیا ہے، یہ سب باتیں کی ہوئی ہیں حکماء نے. تو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے جو بات سمجھائی ہے، یہ جو انسانی روح ہے جس کے بارے میں ہم سب سمجھتے ہیں، معمولی آدمی یا رکشہ چلانے والا بھی، موٹر ڈرائیور بھی، پڑھا ہوا بھی، ان پڑھ بھی، اتنا ضرور سمجھنے بھی ایک چیز ہے کہ جب انسان کے جسم میں ہوتی ہے تو آدمی حرکت کرتا ہے، بولتا چالتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اور جب یہ چیز انسان سے جدا ہو جاتی ہے تو بے جان ہو جاتا ہے آدمی. لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ پہلے تو یہ فرماتے ہیں کہ روح کے بارے میں یہ جو تصور کیا جاتا ہے کہ روح کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا، اس کے بارے میں قرآن کی نص نہیں ہے کوئی. قرآن میں نص سری نہیں ہے کہ روح کا علم کوئی نہیں جان سکتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ جو آیت ہے یسألونک عن الروح، حضرت عامش رحمت اللہ علیہ کی قرات میں جو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ثابت ہے، وہاں یہ الفاظ ہیں ما اوتو من العلم الا قلیلا. اے یہودی جو سکھلانے والے ہیں نا، یہ اس اعتراض، ان کو بہت تھوڑا علم دیا گیا. یہ دوسری قرات میں اوتی تم نہیں ہے کہ تم کو، سب لوگوں کو جس میں امت محمدیہ کے لوگ بھی شامل ہیں، یہ نہیں، بلکہ ما اوتو من العلم الا قلیلا، ایک قرات یہ بھی ہے، ان کو نہیں دیا گیا تھوڑا سا. باقی یہ ہے کہ دوسرے لوگ روح کو جان سکتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں قرآن خاموش ہے. اور شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جس کے بارے میں شریعت خاموش ہو، اس کے بارے میں قطعی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا علم کوئی نہیں جانتا. اور پھر خود فرماتے ہیں کہ اس کو خاموشی میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ عوام لوگوں کو اس کا علم نہیں حاصل کرنا چاہیے اور نہ اس کے درپے ہونا چاہیے. کیوں؟ ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ان سب چیزوں کو سمجھ سکیں. उनको इजमाली तौर पर ये बात समझानी चाहिए। अल्लाह ताला के अमर में से एक चीज है रूह, बस तुम इतना समझ लो, तफसील में न जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन खवास लोगों को नहीं रोका गया इस बात से कि वो रूह की हकीकत के बारे में कुछ समझने की कोशिश करें। इसी बिना पर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फिर उसकी तफसीर और तशरीह बयान की और वो ये फरमाते हैं कि ये जो इंसानी रूह है, ये जिसकी वजह से इंसान में इल्म व हिकमत या हरकत इस शऊर पैदा होता है, ये रूह है जो इंसान के अंदर होती है, ये मुरक्कब है, ये कंबाइन है, बसीत नहीं है, ये मुरक्कब है। और हकीकत यह है कि ये तीन चीजों से मिलकर बनती है। और फिर उसकी तफसील बयान करते हैं कि एक चीज जो बमंजिला सवारी के है, जिस पर आकर रूह है, आसमानी रूह आकर सवार होती है, उसको नसमा कहा जाता है। हदीस में नसमे का कसरत से जिक्र है, वल्लजी खलका व बरा नसमा, जिसने पैदा किया चीज को, जिसने नसमे को बनाया। नसमे से मुराद आमतौर पर रूह ही कर देते हैं, और ताबीर के अंदर कभी नफ्स कहते हैं, नफ्स नात का कहते हैं, कभी रूह इलाही कह दिया, रूह इंसानी कह दिया, ताबीर में ऐसा सब करते हैं। लेकिन एक नसमा है, ये नसमा क्या चीज है? ये इंसान के जिस्म में इस तरह फैला हुआ है जैसा कि अर्के गुलाब गुलाब के फूलों में फैला हुआ होता है, या आग कोयले के अंदर फैली होती है। अर्के गुलाब जो है ये रोज वाटर फूल के अंदर फैला हुआ, ऐसा ही ये नसमा भी तमाम इंसान के जिस्म में फैला हुआ। और ये नसमा है क्या चीज? ये एक लतीफ बुखार है, लतीफ किस्म का बुखार है, धुआं सा है एक लतीफ। तबीब डॉक्टर इसी को रूह कहते हैं। ये बुखार जब तक आदमी के जिस्म में हो तो इस वर्कर सब चीजें होती हैं, ये खत्म हो जाए आदमी खत्म हो जाता है। और ये पैदा होता है गिजा से, जो इंसान गिजा खाते हैं मेदे में हजम होती है, फिर चलकर जिगर के अंदर वो खून में तब्दील होती है और तमाम जरूरत की चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। तो फिर जिगर और कलब और दिमाग तीनों की शराकत से ये नसमा पैदा होता है। इसका जोश कलब के अंदर होता है, कलब के अंदर जब खून आता है तो उसमें लतीफ बुखार भी होता है, ये नसमा ये सारी जिस्म में फैलता। और ये नसमा जो है ये दो चीजों के लिए बतौर सवारी के काम देता है, एक रूह समावी, ये जिसको अमरे रब के लफ्ज से ताबीर किया गया, चार महीने के बाद आकर वो इस नसमे पर आकर सवार हो जाता और वो भी सारे जिस्म फैल जाता। और तीसरा जुज है नफ्स नातिका। शाह साहब फरमाते हैं कि जिस तरह एक इंसान एक फर्द इंसान के अंदर एक रूह पाई जाती है, इसी तरह तमाम कायनात के अंदर भी एक रूह पाई जाती है जिसको नफ्स कुल कहा जाता है। तो नफ्स नात का उसका आकस होता है। और रूह इलाही या रूह इंसानी हकीकत में हजीरतुल कुदस में तमाम मजमुआ इंसानियत का एक नमूना है, वो मॉडल है, वो उसका आकस होता है। ये दोनों चीजें आकर नस्मे में मिल जाती हैं तो ये मुरक्कब बन जाते हैं, यही रूह होती है। अब ये जो रूह इलाही है, ज़ईफ हदीसों में यही आता है कि उसके इमाम राजी ने जो रिवायत बयान की है कि उसकी 70,000 जबानें हैं और उसके 70,000 मुंह हैं, دوسری ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ روح اعظم جو ہے اس کے ہزار منہ ہیں، ہزار بولی ہیں، ہزار زبانیں. یہ تمام انسانیت کا ایک نمونہ ہے، اس کو انسان اکبر یا روح اعظم کہا جاتا ہے. جب انسان کا یہ چھوٹا سا حصہ فرد تیار ہوتا ہے تو اس کا ایک عکس اس کے ساتھ بھی آ کر مل جاتا ہے، بالکل ایسا جیسا آئینہ رکھیں، سورج کا عکس اس کے اندر آئے گا. اگر اس آئینے کے آگے دوسرا آئینہ رکھ دیا جائے اس کے اندر بھی وہی عکس آئے گا. ہزار آئینے یکے بعد دیگرے رکھتے چلے جائیں وہ عکس اس کے اندر آتا چلا آئے گا. ایسے ہی ہے، وہ روح الہی کا عکس ہر انسان میں آتا ہے اور اپنی تمام خصوصیات کو لے کر آتا ہے. اور دوسرا جو ہے نفس ناطقہ ہوتا ہے، وہ مجموعی روح کا عکس اپنی ساری خصوصیات کے ساتھ وہ بھی آ کر مل جاتا ہے. اس کے اندر انسان کی جو خلقت ہے یہ بڑی پیچیدہ ہے، بہت پیچیدہ، اتنی پیچیدہ اللہ کی مخلوق میں کوئی چیز نہیں. چنانچہ یہ نسمہ جو ہے، جس کو نسمہ کہتے ہیں، اس کو یعنی روح ہوائی بھی کہتے ہیں، لطیف بخار بھی کہتے ہیں، نسیم بھی کہتے ہیں، یہ سب. اور اس کے ساتھ آ کر وہ اس روح کا عکس ملتا ہے. یہ جو نسمہ ہے اس کے تین شعبے بن جاتے ہیں، ایک کو نفس کہتے ہیں، ایک کو قلب کہتے ہیں، ایک کو عقل کہتے ہیں. جو نفس ہوتا ہے اس میں شیطان اپنا اثر ڈالتا ہے، گویا شیطان کا اثر نفس کے راستے سے آتا ہے. اور جو قلب ہوتا ہے یہ فرشتے جو ہوتے ہیں اپنا اثر اس قلب کے راستے سے ڈالتے ہیں، یہ ان کے لیے راہ ہوتی ہے. اور عقل جو ہوتا ہے انسان کے اندر، عقل یہ نسمے کا ایک شعبہ ہی ہے، تو اس کا تعلق خدا کی تجلی اعظم کی طرف ہوتا ہے، اس کا رخ خدر ہوتا ہے. انسان کے اندر یہ پانچ لطیفے، تین تو ایسے لطیفے ہیں جن کو تمام دنیا کے یعنی حکماء اور علماء تسلیم کرتے ہیں، یعنی نفس، عقل اور قلب. اس کے بعد روح اور سر ہے. یہ پانچ ہی لطائف بارزہ کہلاتے ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں حکماء. اس کے آگے جتنے لطیفے ہیں وہ بہت غامض ہیں. اور سر کے بعد خفی ہے، اس کے بعد اخفا ہے، اس کے بعد انانیت کبریٰ ہے، اس کے بعد نور القدس ہے، اس کے بعد حجر بحت ہے. یہ بالکل ایسا جیسا کہ آپ لباس پہنا دیا جائے کسی، بہت سے پردے اس کے، ایک پردہ اتاریں دوسری چیز سامنے آئے، وہ اس کو اتار دیں تیسری چیز سامنے آئے، اس کی اور ہی اوصاف ہوں، چلتے چلتے اخیر میں حجر بحت آتا ہے. یہ حجر بحت اتنا لطیف ہوتا ہے، اس کے اندر تجلی اعظم کا عکس پڑتا ہے. اسی لیے شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے قلب میں تجلی اعظم کا عکس پڑتا ہے. آج محسوس نہیں ہوتا، مرنے کے بعد بڑا محسوس ہوگا، جب اس کی کشش ادھر ہوگی تو بہت شدت سے انسان محسوس کرے گا. اور اگر کچھ تیاری نہیں کی تو بڑا عذاب پائے گا، تیاری کی ہے تو بڑا انس، بڑا سرور، بڑی راحت اس کو نصیب ہوگی. تو اس کے اندر تجلی اعظم کا عکس پڑتا ہے. یہ انسان کے جسم میں یعنی آ کر نسمے کے ساتھ مل جاتی. یہ روح الہی جو ہے اس کو روح ملکوتی، گویا کہ یہ تمام مجموعہ انسانیت کا ایک عکس اور نمونہ وہاں پر رکھا ہوا حضیرت القدس میں، کہ ہر انسانی روح کا اس کے واسطے سے اوپر تعلق ہوتا ہے. جس کا بھی اللہ کی تجلی اعظم سے تعلق ہوگا اس کے واسطے سے ہوگا، اس سے آزاد ہو کر نہیں. اور تمام مجموعہ انسانیت کا ایک کامل ماڈل ہے، نمونہ ہے، اور اس پر تجلی اعظم کا عکس پڑتا ہے. یہ جو کہتے ہیں انسان کی روح بڑی سعید ہے، تو سعید کا مطلب شاہ صاحب یہی بیان فرماتے ہیں کہ اس روح اعظم کا پورا نمونہ اس کے اندر پایا جاتا ہے. اگر مکمل نمونہ ہوگا، جو مکمل سعادت مند ہوگا، اور جتنی کمی ہوگی اتنی سعادت میں کمی آئے گی. تو وہ جو روح کا روح الہی کا عکس آتا ہے اس کو روح الہی، روح سماوی، روح انسانی، روح ملکوتی، روح قدسی اور امر ربی کہا جاتا ہے. قل الروح من امر ربی، اے میرے رب کے امر سے ایک حقیقت ہے. تم کو اس کا علم بہت کم دیا گیا ہے. اجمالی طور پر ساری بات اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ذکر کی ہے، تفصیل نہیں بیان کی. دو سوالوں کا جواب تفصیل سے دیا، تیسری کا جواب اجمال سے دیا، کیونکہ عام لوگوں میں اس کے فہم کا اتنا شعور نہیں ہے، نہ وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں، ان کے حسب حال بھی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ یہی اعتقاد رکھیں کہ بھئی ایک ایسی چیز انسان کے جسم میں ہوتی ہے کہ جس کی موجودگی میں انسان حس و حرکت کرتا ہے، جانتا ہے اور کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، نیک بد کی فام رکھتا ہے. جب وہ چیز نہیں ہوتی انسان کے جسم میں تو انسان کا جسم ایک بالکل بے جان اور جماد ہوتا ہے. اتنی بات ہی عام لوگ سمجھ سکتے ہیں، اس لیے اس کو امر رب سے تعبیر کیا گیا، لیکن حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا گیا. یہ نہ سمجھو کہ یہ ایسی چیز ہے، بہت باریک چیز ہے، لطیف چیز ہے. تو سب سے زیادہ اس کی تشریح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا. قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. وَلَئِنْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہیں تو لے جائیں، یعنی سلب کر لیں اس چیز کو جو وہی بھیجی ہے ہم نے آپ کی طرف، پھر نہ پائیں گے آپ اپنے لیے اس کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی وکیل. لیکن یہ مہربانی ہے تیرے پروردگار کی طرف سے، بے شک اس کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے. کل آپ کہہ دیجئے، اگر اکٹھے ہو جائیں انسان اور جنات سارے اس بات پر کہ وہ لائیں اس قرآن کی مثل، نہیں لا سکیں گے اس کی مثل اگرچہ بعض ان کے بعض کے مددگار ہوں. اور البتہ تحقیق ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی ہیں لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں، پس انکار کیا ہے اکثر لوگوں نے مگر ناشکر گزاری. مشرکین کے سوال کے جواب میں پہلی آیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے روح کے بارے میں فرمایا، یہ حقیقت اور ماہیت کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں، تو آپ کہہ دیجیے کہ روح میرے رب کے امر میں سے ایک حقیقت ہے، اور تم کو نہیں دیا گیا علم مگر بہت تھوڑا. تو اس کو تم سمجھ نہیں سکتے، اور ہمارے اندر اس کی اتنی صلاحیت نہیں ہے. تو اس لحاظ سے انسان کے پاس جو علم ہے وہ بہت قلیل ہے. بہت سی چیزیں انسان کے دسترس اور اس کے علم سے باہر ہیں. انسان تمام چیزوں پر حاوی نہیں ہے، تکبر اور غرور کی وجہ سے ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ حقیقت کے خلاف، جو چیزیں انسان جانتے ہیں اس میں بھی بعض اوقات اشتباہ ہو جاتا ہے، حقیقت اور ہوتی ہے اور انسان کے ذہن اور دماغ میں کچھ اور بات آتی ہے۔ اسی لیے بعض آثار کے اندر یہ دعا آتی ہے، اللہم ارنا الاشیاء کما ہیا، یہ دعا کے الفاظ ہیں کہ اے اللہ ہم کو چیزوں کی حقیقتیں اسی طرح دکھا جس طرح وہ واقعے کے اندر ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ سمجھیں اور واقعے کے اندر کچھ ہو، چنانچہ ایسا بہت زیادہ ہوگا۔ بہت سے انسان جو بات سمجھ رہے ہیں وہ حقیقت اس کے خلاف ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ انسان کا علم تو بہت قلیل ہے، جب انسان کا علم قلیل ہے تو اس کو اپنے قلیل علم پر نازاں نہیں ہونا چاہیے۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس اگلی آیت کے اندر وحی الہی کے بارے میں فرمایا، انسان کا علم قلیل ہے اس لیے انسان کا فرض ہے کہ وہ وحی الہی سے فائدہ اٹھائے۔ وحی الہی علم کا وہ ذریعہ ہے کہ جس میں کوئی شک تردد اور کسی غلطی کا امکان نہیں ہے، تو انسان کو غنیمت سمجھنا چاہیے وحی الہی، کیونکہ انسان کا علم تو بہت قلیل ہے، اگر وحی الہی سے وہ کوئی بات کرے گا سمجھے گا تو اس کو فائدہ ہوگا، تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ وحی الہی اللہ تعالی کی ایک بڑی نعمت ہے اور علم کا ایک قطعی ذریعہ ہے، تو باقی جتنے بھی ذرائع ہیں ان میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن وحی الہی جو ہے، جو چیز اللہ کی جانب سے اللہ کا فرشتہ لاتا ہے اللہ کے نبیوں پر، وہ قطعی اور یقینی ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کی غلطی کا کوئی امکان نہیں۔ اور سمجھنے کے بارے میں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ باقی لوگ سمجھنے میں بھی غلطی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کا نبی وحی الہی کے منشا کو سمجھنے میں غلطی نہیں کر سکتے۔ اس لیے کشف کے بارے میں امام مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کئی چیزیں جو بزرگان دین کو بطور کشف یا بطور الہام کے معلوم ہوتی ہیں، تو ان کے پہلے اخذ کرنے میں بھی غلطی لگ سکتی ہے، پھر سمجھنے میں بھی غلطی لگ سکتی ہے، پھر اس کو بیان کرنے میں بھی غلطی لگ سکتی ہے، اور سمجھانے میں بھی غلطی لگ سکتی ہے۔ اس واسطے وہ قطعی چیز نہیں ہے کشف، لیکن وحی الہی میں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوتی، نہ تو اس کو اخذ کرنے میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، نہ اس کو سمجھنے میں، نہ سمجھانے میں کسی قسم کی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو علم کا یہ جو ذریعہ ہے یہ اٹل ہے اور قطعی ہے، سو اسی کے بارے میں یہ بات فرمائی اللہ تعالی نے کہ اس کی قدر کرنی چاہیے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو انسانوں کو اللہ کے نبی کے ذریعے ملی ہے۔ پھر یہ فرمایا وَلَئِن شِئْنَا، اور اگر ہم چاہیں لَنَذْهَبَنَّا، سلب کر لیں، لے جائیں اس چیز کو جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اگر ہم چاہیں تو اس کو لے جائیں، چھین لیں، پھر آپ کے لیے کوئی کارساز نہیں ہوگا جو ہمارا مقابلہ کر سکے اور اس کو واپس لے سکے۔ کس کی طاقت ہے کہ اللہ تعالی کے سامنے وہ وکالت کر سکے اور جو چیز اللہ نے چھین لی اس کو واپس لوٹا سکے؟ کسی کی طاقت نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی نعمت کی قدر دانی کرنی چاہیے، یہ اللہ کی بڑی نعمت، چاہے خدا چھین لے پھر انسان کیا کر سکتے ہیں؟ انسانوں کا کوئی بس نہیں چل سکتا کہ اس کو دوبارہ لے سکے، لہذا اس نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے۔ کیوں؟ یہ تیرے رب کی بڑی مہربانی ہے، رحمتم من ربک، یہ رب کی مہربانی ہے، وہ چھینے گا نہیں. ہاں ناقدر دانی اگر انسان کریں گے پھر وہ چھین لے گا، قدر دانی اگر کرتے رہیں گے تو یہ نعمت ان سے چھینی نہیں جائے گی. خدا تعالی کا فضل، تیرے پروردگار کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے کہ اس نے آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا، اور پھر وحی الہی سے ایک عظیم الشان کتاب نازل فرمائی اور آگاہ کیا. تو اس کی قدر کرنی چاہیے. جب اللہ کے نبی سے ایسا خطاب ہو سکتا ہے تو عام جو مسلمان ہیں یا عام انسان ہیں ان کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم ناقدر دانی کریں گے تو کیا اثر ہوگا. اس ذریعہ علم کی اگر قدر دانی نہ کی تو ہمارا کیا ٹھکانا ہے، اور ہم کو صحیح پروگرام کہاں سے معلوم ہو سکے گا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مرسلات میں فرمایا کہ فبیئی حدیث ان بعد ہجوم، اگر قرآن کو نہیں مانیں گے لوگ پھر اس کے بعد کون سی بات آئے گی جس پر وہ ایمان لائیں گے، اور ان کو صحیح پروگرام کہاں سے معلوم ہوگا. یہ تو آخری اور ذریعہ ہے انسانوں کے پاس، اور اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی اور اس کی رحمت کا نمونہ ہے جیسا پہلی آیتوں میں گزر چکا ہے کہ اللہ نے سینوں کی شفا اور روحانی بیماریوں کا علاج اللہ نے اس قرآن کے ذریعے کیا. ما ہوا شفاؤں، اور ایمان والوں کے لیے اس کو باعث رحمت بنایا. سو اس کی قدر دانی کرنی چاہیے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں منقول ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ اے لوگو، قرآن کو سیکھو، اس پر عمل کرو قبل اس کے کہ اس کو اٹھا لیا جائے. فرمایا قیامت کے قریب جب وقت آئے گا قرآن کو اٹھا لیا جائے گا. امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی ہے قبل اس کے کہ قرآن کو اٹھا لیا جائے. اور قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی تفسیر مظہری والے، یہ ہمارے اس برے صغیر کے بہت بڑے عظیم مفسر تھے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے شاگرد. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ اپنے وقت کے بحقی تھے. بحقی چوتھی صدی میں ایک عظیم محدث گزرے ہیں جو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے مقلد تھے. وہ یہ سنن کبریٰ، بہت سی کتابیں لکھی انہوں نے علم حدیث میں. تو ان کا بڑا احسان ہے امت کے لوگوں پر کہ یہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ، تو اس وقت مغلوں کا زمانہ تھا، ان کی حکومت تھی، اور یہ پانی پت کے اندر قاضی تھے، جسٹس تھے. عمر کا بڑا حصہ اس میں گزارا ہے، لیکن علم کی خدمت بھی کی. یہ مالا بدہ من ہو فارسی کے اندر قاضی صاحب کی کتاب ہے جو بچوں کو پہلی جماعت میں یا دوسری جماعت میں پڑھائی جاتی ہے. اس کے اندر دین کے ضروری مسائل بیان کیے گئے فارسی زبان میں، قرآن کی تفسیر، اس کے علاوہ اور بھی مختلف موضوعات پر کتابیں لکھی. بہت نیک آدمی تھے باوجود اس کے کہ قاضی تھے. ہمارے علمی اور تاریخ کے اندر ہمارے بزرگوں کا بڑا مقام ہے. قاضی ابو یوسف امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد تھے، وہ قاضی بننے کے بعد بھی روز مرہ 200 رکعت نفل نماز ادا کیا کرتے تھے. کہنے کی بات ہے، معمول یہ تھا 200 رکعت نفل روزانہ پڑھنے، چاہے کچھ بھی ہو، اور سارے کام کرتے تھے. کتابیں بھی لکھتے تھے، علمی افادہ بھی لوگوں کو پہنچاتے تھے، اور اپنا فریضہ بھی مکمل ادا کرتے تھے. یہ نہایت ہی دیانتدار قسم کے لوگ تھے. تو قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کے اٹھانے کا مطلب یہ ہے، الفاظ نہیں اٹھائے جائیں گے. جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لا یقبض العلم انتزان، اللہ تعالیٰ علم کو اس طریقے سے نہیں اٹھائے گا کہ بالکل سینوں سے چھین لے، بالکل علم کو اٹھانے کی صورت یہ ہوگی کہ یقبض العلماء، جو نیک اور اچھے عالم ہوں گے ان کو اٹھا لے گا، جب نیک اور اچھے عالم نہیں رہیں گے تو پھر لوگ جاہلوں کو عالم بنائیں گے، جو حال علماء کی سیٹیں پکڑیں گے، تو ایسے مفتی ایسے قاضی ایسے عالم ہوں گے جو حقیقت میں جاہل ہیں، تو پھر وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود گمراہ ہوں گے دوسروں کو گمراہ کریں گے، اس طریقے سے علم کو چھین لیا جائے گا. اور علم کا چھیننا اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جیسا حدیث میں آتا ہے کہ ایک موقع پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بیان فرمائی اور پھر یہ فرمایا یہ بات اس وقت ہوگی حین ذہاب العلم، جب علم چلا جائے گا. تو حضور کے ایک صحابی زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کیا کہ حضور علم کیسے چلا جائے گا، ہم قرآن آپ سے سیکھتے ہیں پڑھتے ہیں اور ہم اپنی اولادوں کو دوسروں کو پڑھائیں گے، یہ علم تو آگے چلتا رہے گا، علم کس طریقے سے یعنی سلب ہو جائے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ثقلت قوموں کا، یہ زجر اور ملامت کے مقام میں ایسا کلام کیا جاتا، آپ نے ڈانٹ پلائی زجر کیا، تیری ماں تجھے گم کرے، زیاد میں تو سمجھتا تھا تو مدینے میں بڑا سمجھدار آدمی ہے لیکن تم نے تو بڑی بے سمجھی کی بات کی ہے. فرمایا تم دیکھتے نہیں یہود اور نصارہ کا حال، کہ ان کا کیا حال ہے، کہ کتابیں ان کے پاس موجود ہیں لیکن ان کتابوں پر وہ عمل نہیں کرتے، تو علم کا کیا فائدہ ہے جب عمل نہ ہو اس کے مطابق، یہی ذہاب علم ہوگا، کتابیں موجود ہیں لیکن عمل موجود نہیں ہے اس کے مطابق. تو فرمایا کہ اس طریقے سے علم نہیں ہے ان لوگوں کے اندر. پھر آپ نے فرمایا ایک روایت کے اندر یہ بھی الفاظ آتے ہیں، اے لوگو تعلم العلم، علم کو سیکھ لو دوسروں کو سکھلاؤ، تعلم الفرائض، فرائض سیکھو، جو جو چیزیں اللہ نے فرض قرار دی ہیں ان کو سیکھو دوسروں کو سکھلاؤ، تعلم القرآن، قرآن سیکھو اور قرآن دوسروں کو سکھلاؤ. کیوں؟ سیقبض العلم، و علم آگے قبض کر لیا جائے گا، علم قبض کر لیا جائے گا اور فتنے بہت برپا ہوں گے، جہالت بہت برپا ہوگی، فتنے بڑے برپا ہوں گے، حتیٰ کہ دو آدمی ایک فریضے کے اندر جھگڑا کریں گے لیکن کوئی ان کو بتلانے والا نہیں ہوگا. اور ساتھ یہ بھی فرمائے نیمر اور مقبود، میں بھی تمہارے اندر ہمیشہ نہیں رہوں گا، مجھے بھی اٹھا لیا جائے گا، تم سیکھ لو دوسروں کو سکھلا لو، علم چھین لیا جائے گا، قبض کر لیا جائے گا. عبداللہ ابن مسعود کی روایت کے مطابق قیامت سے پہلے علم چھین لیا جائے گا. تو قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے تو ایسا ہوگا، سب سے پہلے لوگوں میں سے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ ہوگا عمل، عمل کی توفیق نہیں رہے گی. آج دیکھ لیں بہت سے جاننے والے لوگ عمل نہیں کر رہے قرآن کے مطابق، تو علم تو چھینا ہوا. حضور کے ارشادات مبارکہ آپ کی سیرت طیبہ پر، یہ ہر سال ہزاروں کتابیں شائع ہوتی ہیں، انعام بھی ملتے ہیں، یہ پرائز بھی ملتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے مطابق عمل کرنے والے 10 آدمی بھی نہیں ہوتے. کروڑ ہا انسانوں میں سے 10 آدمی بھی نہ نکلیں گے صحیح عمل کرنے والے. یہی ذہاب علم ہے، عمل کی توفیق پہلے چھین لی جائے گی، اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ اچھے اچھے علماء وہ اٹھا لیے جائیں گے، اور تیسرا مرحلہ بالکل قیامت کے قریب واقع ہوگا کہ آدمی اٹھیں گے تو سینوں میں کوئی بات محفوظ نہیں رہے گی اور کتابوں سے حرف مٹے ہوئے نظر آئیں گے، یہ بھی ہو جائے گا، یہ تیسرا مرحلہ ہوگا. کتاب دیکھیں گے حروف غائب، اور سینے میں کوئی علم کی بات محفوظ نہیں، یہ بالکل انتہائی مرحلہ ہوگا آخر. تو پہلی چیز ہے علم کے مطابق عمل کرنے والی بات تو انسان کو غنیمت سمجھنا چاہیے جب تک اس کے پاس وحی الہی اور قرآن کریم موجود، اپنی بساط کے مطابق اس کے مطابق عمل کرتا رہے. تو یہی ہے، اگر ہم چاہیں تو چھین لیں اس چیز کو جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، پھر آپ نہ پائیں گے اپنے لیے کوئی ذمہ دار، کوئی کارساز کہ ہم سے وہ واپس لے سکے. لیکن تیرے رب کی مہربانی ہے، کیونکہ اس کا فضل آپ کے اوپر بہت بڑا ہے، اللہ نے یہ سب نعمتیں عطا فرمائی. آگے اللہ تعالی کی طرف سے قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت پر ایک چیلنج ہے. یہ تین مرتبہ قرآن میں ذکر کیا گیا تین عنوانوں کے ساتھ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اگر اکٹھے ہو جائیں انسان اور جنات اس بات پر کہ وہ اس قرآن جیسا لائیں تو نہیں لا سکیں گے اس جیسا، اگرچہ باز کے مددگار ہوں، پوری کوشش کریں مستعد ہو جائیں اور وہ قرآن کے مقابلے میں قرآن جیسی کتاب لے آئیں، ہرگز نہیں لا سکتے. یہ ہے ایک چیلنج قرآن. دوسرا چیلنج ہے فاتو بعشر سور مثلی، تم قرآن جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر لاؤ. جو لوگ شک کرتے ہیں کہ قرآن خدا کا کلام نہیں ہے، بناوٹی ہے، تو پھر تم 10 صورتیں بنا کر لاؤ. اور آخری قرآن کا چیلنج جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر کیا گیا فاتو بسورت میں مثلی ان کنتم صادقین، پورا قرآن بھی چھوڑو 10 صورتوں بھی چھوڑو، ایک صورت قرآن جیسی بنا کر لاؤ اگر سچے ہو. یہ 14 صدیوں سے یہ چیلنج قرآن میں موجود ہے. بعض یہ فرماتے ہیں فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے صحیح بات یہ ہے، جیسا امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ کسی ایک پہلو کے اعتبار سے نہیں، تمام پہلوؤں کے اعتبار سے قرآن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن کا چیلنج جو ہے صرف عربوں کے لیے نہیں ہے، ساری دنیا کے لیے، تمام جن میں انسان اکٹھے ہو جائیں، قرآن جیسی ایک صورت بھی نہیں لا سکتے. تو صرف فصاحت نہیں بلکہ قرآن کے علوم اور معارف، حکمتیں اور وہ تمام باریک باتیں جو اللہ کی کتاب میں ہیں وہ انسان نہیں بیان کر سکتے، نہ اس کو اکٹھا کر سکتے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارے انسان، ساری مخلوق بھی مل کر قرآن کے اندر جو حکمتیں اور مصلحتیں رکھی گئی ہیں، بلکہ کسی ایک صورت کے اندر بھی لے لیں تو سارے انسان بھی وہ نہیں سوچ سکتے. وہ بات قرآن کے کسی ایک حکم کے اندر جتنی حکمتیں اور مصلحتیں رکھی ہیں سارے انسان بھی نہیں سوچ سکتے. تو علوم اور معارف، نظام، پروگرام جو قرآن اور اس کی صورتیں پیش کرتی ہیں اس سے عاجز ہے دنیا کی مخلوق، وہ نہیں پیش کر سکتی. اور ان احکام کے اندر جو حکمتیں مصلحتیں رکھی گئی ہیں وہ انسان کے بس کا روگ نہیں ہے کہ وہ سوچ سکیں. اس واسطے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کبھی میں قرآن کی کسی آیت پر غور کرتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اتنا بڑا وسیع سمندر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے یہ اتنی حاوی ہے, اتنے دور تک گئی ہوئی, ایک ایسا وسیع سمندر جس کو عبور نہیں کیا جا سکتا, طے نہیں کیا جا سکتا. اتنی باتیں اس کے نیچے پائی جاتی ہیں, قرآن کی ایک آیت کے نیچے اتنے علوم ہیں, اتنی حکمتیں ہیں, اتنی باریک باتیں ہیں. اور کیوں نہ ہو, جبکہ قرآن اللہ کا کلام ہے, جس طرح خدا کی ذات اور ہستی بے مثل ہے, اس طریقے سے اس کی صفات بھی بے مثل. قرآن اگر اللہ کی صفت ہے, انسان حاوی نہیں ہو سکتا, بلکہ ہمیشہ جتنا بھی غور کریں گے اور مزید مزید اضافہ ہوتا جائے. اسی لیے اللہ تعالی نے کلام پاک کے اندر اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن نازل فرما کر یہ فرما, قل رب زدنی علما, میرے پروردگار ہر آن ہر لمحہ میرے علم میں اضافہ ہی فرماتا رہے, اور حقائق کھلتے رہیں. قرآن کے اندر جتنا بھی انسان غور و فکر کریں گے, ان کے معلومات میں اضافہ ہوگا, حقیقتیں اور کھلتی جائیں گی, اور انسان کی بے بسی اور عاجزی اتنی ظاہر ہوتی رہے گی. تو اگر قرآن کی بات کی آپ قدر دانی نہیں کریں گے, تو اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ تمام مخلوق اس جیسی کتاب نہیں لا سکتی, ناممکن ہے. انسان جو پروگرام پیش کرتے ہیں چند صدیوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد فیل ہو جاتا ہے, ترمیمیں کرتے رہتے ہیں اس کے اندر. انسانوں کے بنائے ہوئے جو پروگرام ہیں, دنیا کے دساتیر ہیں, قوانین ہیں, لا ہیں, جو کچھ بھی, ہر ایک کے اندر تبدیلی واقع ہوتی رہتی اور ان کی غلطیاں نکلتی رہتی ہیں. تو غلطیوں سے اور ہر چیز نقص اور عیب سے مبرہ اگر کوئی پروگرام ہو سکتا ہے, تو وہ صرف اللہ کی کتاب کا پروگرام ہو سکتا ہے. اس کے اندر اس قسم کی کوئی بات نہیں, اس کی قدر کرنی چاہیے. تمام جنات اور انسان قرآن جیسا اور اس کی مثل لانے سے عاجز ہیں, بعض بعض کی چاہے وہ مددگار کرے. قرآن معجز ہے, قرآن معجز ہے. اس نے عاجز کر دیا مخلوق کو کہ وہ اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے. اور پھر فرمایا, دیکھو ہم نے پھیر پھیر کر مختلف طریقوں سے اس قرآن کے اندر ہر قسم کی مثالیں بیان کی. یہ حکمت کی بات ہے, مثالوں کو بیان کیا جاتا ہے باریک مقاصد سمجھانے کے لیے. عقلی باتیں اور بڑی گہری باتیں مثالوں کے ذریعے سمجھائی جاتی ہیں. ایک ایک مثال کے اندر سینکڑوں علوم بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اور اللہ کا فرمان ہے دوسری جگہ, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں, لیکن ان مثالوں کو سمجھنے والے در حقیقت علم والے لوگ ہی ہو سکتے ہیں. جن کے اندر علم کا شعور ہوتا ہے, وہ ان مثالوں کو سمجھ کر اس سے صحیح فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اللہ نے قرآن کے اندر, ساری آسمانی کتابوں میں خاص طور پر قرآن کے اندر بہت سی مثالیں بیان فرمائی, اور ان مثالوں کے ذریعے بہت سے حقائق سمجھائے. تو پھر پھر کر مختلف طریقے, اب توحید کی بات بھی بہت سی مثالوں سے, شرک کی برائی بھی اور کفر کا مضر ہونا بھی اللہ نے مختلف طریقوں سے سمجھایا ہے. قیامت کی بات بھی سمجھائی ہے مثالوں کے ذریعے, محاسبہ اعمال اور باریک باتیں جو ہوتی ہیں حکمت والی, غامض باتیں, وہ بھی اللہ تعالی نے طرح طرح کی مثالوں سے سمجھائی. ایک ہی چیز کو مختلف طریقوں سے بیان کیا, فرمایا, لیکن اس کے باوجود بھی انسانوں کی اکثریت ایسی رہی ہے جو ناشکر گزار رہی, حالانکہ ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور قبول کر لینا چاہیے اور اپنا لینا چاہیے, لیکن اکثریت ہر دور کے اندر انسانوں کی ناشکر گزار رہی ہے. الا کفورا, سوائے ناشکر گزاری. آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج دنیا کی آبادی پر نگاہ ڈالیں اور اندازہ لگائیں کہ کتنی اللہ کی مخلوق کفر شرک میں مبتلا, برائیوں میں کتنی مبتلا ہے, اور نیکی کا راستہ کتنے اختیار کیے ہوئے، نظر آئے گا کہ اکثریت برائی والوں کی ہے، نیکی والوں کی تعداد بہت قلیل نظر آئے گی ان کے مقابلے میں جو برائی والے ہیں. اکثر انسان ناشکر گزاری کرتے ہیں، اور اس حقیقت سے جو اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا فائدہ نہیں اٹھاتے.